الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. اعادہ تخویف دنیوی، دوسرے حصے کے اندر پہلے حصے کے مضامین کا اعادہ آ رہا ہے. اعادہ تخویف دنیوی، کیا پس نہیں چلے وہ زمین کے اندر؟ فینظروا، پس دیکھتے وہ، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے کافر اور مشرک گزرے ہیں، ان کا انجام کیا ہوا، اور یہ اس سے عبرت حاصل کرتے کہ جس طرح ان کا انجام ہوا کہیں ان کا انجام بھی اسی طرح نہ ہو جائے. کیف کان عاقبت الذین من قبلہم، عاقبت الذین، ان سے پہلے لوگوں کا انجام، یہ انجام کیوں ہوا؟ بوجہ شرک کے، بوجہ شرک کے، انہوں نے شرک کیا تو ان کا انجام کیا نکلا؟ کانو اکثر منہم، اسباب اربع غرور، چار اسباب یہاں پر آ رہے ہیں. یہ اکثر منہم، نمبر ایک کثرت قومی، واشد قوتن، یہ نمبر دو قوت بدنی، وآثارن فی الارض، یہ نمبر تین کثرت مالی. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، نمبر چار سہارا معبودان باطلا، پہلے جو شرک کرنے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ کانوا اکثر منہم، وہ قوم کے اعتبار سے ان سے زیادہ کثیر تھے. وہ اشد قوتن، بدنی قوت کے اعتبار سے ان سے زیادہ سخت تھے. وہ آثارن فی الارض، اور زمین میں آثار، عمارات وغیرہ، عمارات وغیرہ پہ لگتا ہے پیسہ، تو گویا کہ ان کے پاس پیسہ بھی زیادہ تھا. فبا اغنا عنہم، پس نہ دور کیا ان سے، ما کانو یکسبون، ان اعمال نے جو وہ کرتے تھے. ما کانو، اعمال شرکیہ، اعمال شرکیہ، اپنے معبودان باطلا جن کو پکارا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ معبود ہمیں مشکل کے وقت کام آئیں گے، ان معبودوں میں سے کوئی معبود ان کو کام نہ آ سکا، وہ شرکیہ اعمال ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہ سکے. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، جب لائے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، فرحوا بما عندهم من العلم، تو خوش ہو گئے یہ اس ان چیزوں پر جو ان کے پاس موجود تھیں، علم سے، جو علم ان کے پاس تھا اس پہ خوش ہو گئے، اور بینات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. یہ ما عندہم، ما عندہم، اس سے مراد ہے جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، ان کے غلط عقیدے جو ان کو مولویوں نے مختلف چیزیں یاد کرائی ہوئی تھیں کہ فلاں حضرت صاحب نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، وہ جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، اس پر یہ مطمئن رہے اور بینات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. بما عندهم، یہاں پر تفسیر روح المعانی میں لفظ لکھا، المراد عقائدهم الزائغہ وشبههم الداحضہ، اس سے مراد کیا ہے؟ ان کے ٹیڑے عقائد، غلط عقائد، وشبههم، شبههم، اور ان کے شبہات جو مٹ جانے والے ہیں. روح المعانی، شبہات سے مراد وہی جھوٹے قصے کہانیاں ہیں، فلاں حضرت صاحب نے ایسا کیا تھے، فلاں نے ایسا کیا، ان جھوٹے قصوں پہ مطمئن ہو گئے، اور بینات جو واضح دلائل پیغمبر پیش کرتے رہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ کچھ کر سکنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو بینات تھے ان بینات کو نہ مانا انہوں نے اور اپنے جھوٹے اور قصے اور کہانیوں پہ مطمئن رہے۔ وہا کبہم، اور گھیر لیا ان کو، ما کانو بھی یستاذن، اس عذاب نے جس کا یہ مذاق کیا کرتے تھے، جس مذاق جس عذاب کا مذاق کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے وہ عذاب آ گیا، عذاب نے ان کو گھیر لیا اور ان کو کوئی چیز بچا نہ سکی۔ فلما رأوا باسنا، بس جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو، قالوا آمنا باللہ وحدہ، قالوا اب کہنے لگے، جب عذاب آ گیا، پہلے مانتے نہ تھے، عذاب آ گیا اب کہنے لگے جی ہم اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر اس حال میں کہ وہ اللہ اکیلا ہے، وکفرنا، اور انکار کر دیا ہم نے، بما ان معبودان باطلا کا، کننا بہی مشرکین، جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک بنایا کرتے تھے ان کا ہم نے انکار کر دیا، ہم اللہ کی توحید کے قائل ہو گئے۔ اس وقت کہنے لگے، لیکن اس وقت کا ایمان فائدہ نہ دے سکا، فلم یکو ینفعہم ایمانہم، پس نہ تھا کہ نفع دیتا ان کو ان کا ایمان، لما رأوا بأسنا، جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارے عذاب کو۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، عذاب آنے کے بعد ایمان انسان لائے تو اس وقت کا ایمان مقبول نہیں ہوتا۔ فلم یکو ینفعہم، عدم مقبولیت ایمان بأس، عدم مقبولیت ایمان بأس، یہ ایمان دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا، اسے کہتے ہیں ایمان بأس، ایمان بأس یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا، اور ایک ہے ایمان یاس، انسان پکارتا ہے غیر اللہ کو، پکارتے پکارتے پکارتے اخیر اپنے معبودوں سے نا امید ہو جاتا ہے کہ ہمارے معبود اب کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، پھر اسے بات سمجھ آتی ہے کہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہی ہے، پھر وہ ایمان لاتا ہے اللہ پر، اسے کہتے ہیں ایمان یاس۔ ایمان یاس جو ہوتا ہے نا امید، نا امیدی والا ایمان، یعنی غیر اللہ سے نا امید ہو کر اللہ پاک کے بارے میں پھر صحیح معنوں میں ایمان آ جائے، یہ ایمان یاس مقبول ہوتا ہے، لیکن ایمان باس مقبول نہیں ہوتا۔ سنت اللہ، بیان سنت اللہ، یہ اللہ تعالی کا طریقہ، سنت اللہ مفعول مطلق ہے، فعل معذوف ہے، سن اللہ سنتن، سن سنتن، اللہ نے طریقہ قائم کیا ہے، اللہ تی قد خلط فی بعدہ، جو طریقہ پہلے بندوں سے گزرتا آ رہا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے پھر اس وقت کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ وخاسرہ ہنالک الکافرون، اور خسارہ پا گئے اس وقت کافر، خسارہ پا گئے ہنالک اس وقت۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر تو ہر وقت خسارے میں ہے، یہ تو نہیں ہے کہ جس وقت عذاب آ گیا اس وقت کافر نے خسارہ پایا، کافر تو اس سے پہلے بھی خسارے میں تھا۔ تو جواب سمجھو، جواب کے لیے عبارت نیچے لکھی ہوگی، تبین خسرانہم لکل احد وہم خاسرون فی کل وقت قبل ذلک جلالین۔ کافر کا خاسر ہونا تو ہر وقت ہے، عذاب آئے اس وقت بھی خسارے والا ہے، عذاب سے پہلے بھی وہ خسارے والا تھا، لیکن عذاب سے پہلے اس کا خاسر ہونا ظاہر نہیں ہوتا، جب عذاب آ جاتا ہے پھر ہر ایک کو پتا چلتا ہے کہ واقعتاً یہ خسارے میں ہے۔ تو خسرہ اس سے مراد کیا، تبین خسرانہم لکل احد، ان کا خسران ہر ایک کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون سورۃ حامیم سجدہ. پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ یہ پہلی جو تین حامیمیں ہیں حامیم مومن، حامیم سجدہ، حامیم شورا، ان تینوں کا مضمون ہے مسئلہ پکار، کہ خالص پکار اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اللہ کی پکار کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اس لیے جو سورۃ حامیم کا مومن کا دعویٰ تھا فدع اللہ مخلصین لہ الدین، یہ ان تینوں صورتوں میں یہی چلے گا، خالص پکار اللہ ہی کی ہونی چاہیے. اب ہر صورت میں حامیم، جو سات حامیمیں ہیں، ہر حامیم کے اندر مشرکین کی طرف سے ایک شبہ کا جواب ہوگا. دعوی صورت پیغام توحید وہی قائم رہے گا کہ حاجات اور مشکلات میں اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ کی پکار کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے. اس دعوی توحید پر مشرکین کی طرف سے کوئی نہ کوئی شبہ پیش کیا جائے گا ہر صورت کے اندر، اور اللہ پاک اس شبہ کا جواب دیں گے. اب سورت حامیم سجدہ، اس کا ربط، اس ربط میں وہی شبہ آئے گا جس شبہ کے جواب کا جواب اللہ پاک سورت حامیم سجدہ میں دیں گے. شبہ یہ ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجات اور مشکلات میں نہیں پکارنا چاہیے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب شرک کرنے والا اپنے معبودوں کو پکارتا ہے، کسی مشکل میں مبتلا ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، جب پکارتا ہے اپنے معبودوں کو، معبودوں کے نام کی نظر نیاز دیتا ہے، پیروں فقیروں کے نام کی، تو مصیبت ختم تو ہو جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی پکار کے اندر فائدہ ہے. تم تو کہتے ہو اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کر سکنے والا نہیں ہے. لیکن جب غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے تو فائدہ تو ہو جاتا ہے، کئی دفعہ مصیبت تو ٹل جاتی ہے. جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے. اسی طرح کبھی جس غیر کے نام پہ انسان کوئی نظر نیاز دیتا ہے، پکارتا ہے، وہ بزرگ خواب میں اسے ملتے ہیں، اور خواب میں مل کے اسے کہتی ہیں اچھا تو ہمیں بھول گیا، ہمارے نام کی کبھی گیارہویں تو نے نہیں دی. اب بزرگ ملتے ہیں جی خواب کے اندر، اور بزرگ اس طرح کہتے ہیں، اگر یہ مسئلہ غلط ہوتا، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دینا، اگر یہ غلط ہوتا تو خواب میں وہ بزرگ کیوں فرماتے کہ تو ہمیں بھول گیا ہے، تو ہمیں یاد نہیں کرتا، ہمارے نام کی نظر نیاز نہیں دیتا، ہمارے نام کے ورد وظیفے نہیں پڑتا، ہمیں حاجات اور مشکلات میں پکارتا کیوں نہیں ہے؟ اگر غیر اللہ کو پکارنا ناجائز ہوتا تو وہ بزرگ کیوں کہتے؟ بزرگ تو خوابوں میں آ کے تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں پکارا کرو، ہمارے نام کی نظر نیاز دیا کرو، ہم تمہاری مشکل کشائی کریں گے، حاجت روائی کریں گے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیداری میں بزرگ ملتے ہیں. انسان جنگل میں جا رہا ہوتا ہے تو بزرگ کی ملاقات ہوتی ہے، تو وہ بزرگ کہتا ہے کمال ہے، تو وہابی بن گیا ہے، تو ہمارے نام کی نظر میں آج کبھی دیتا ہی نہیں ہے، تو ہمیں عالم الغیب سمجھتا ہی نہیں ہے، تو ہمیں بالکل بھول گیا، ہمیں پکارتا ہی نہیں ہے. اب اگر غیر اللہ کو پکارنا ناجائز ہوتا، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دینا ناجائز ہوتا، تو بزرگ کیوں تعلیم دیتے؟ تو جی تم تو کہتے ہو اللہ ہی کو پکارو، اللہ کی پکار میں کسی اور کو شریک مت بناؤ، لیکن اللہ کے وہ نیک بندے وہ تو خوابوں میں آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ پکارا کرو، وہ تو بیداری میں ہمیں ملتے ہیں اور مل کے کہتے ہیں کہ ہمیں پکارا کرو، تو وہ بابا جی سارے غلط ہیں اور تم ٹھیک ہو، اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانتے، ان بزرگوں کی بات مانیں گے، ان بزرگوں کے نام کی نظر نیاز دیں گے، ان کو حاجات مشکلات میں پکاریں گے، وہ بزرگ سچ کہتے ہیں تم غلط ہو۔ یہ ہے شبہ کہ غیر اللہ کو پکارنا اگر ناجائز ہوتا تو وہ اللہ کے نیک بندے خوابوں کے ذریعے سے ہمیں یہ تلقین کیوں کرتے، بیداری میں آ کے تلقین کیوں کرتے، اور جب ان کو ہم پکارتے ہیں ہماری مصیبت بھی دور ہو جاتی ہے۔ تم کہتے ہو کر نہیں سکتے، وہ تو ہماری مصیبت دور کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس شبہ کا جواب دے گا، وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَانَا، آیت نمبر 25 میں، اس سورت کے اندر آیت نمبر 25 میں اس شبہ کا جواب آ رہا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب یہ دیا جائے گا کہ شیطان تمہیں گمراہ کرنے کے لیے یہ سارے طریقے اختیار کرتا ہے۔ بعض اوقات شیطان کسی کو پکڑ لیتا ہے، کندھے سے پکڑ لیا مثلا، سر کو پکڑ لیا کسی جن شیطان نے، آدمی بڑی دوائیاں لیتا ہے، درد ختم نہیں ہوتا، وہی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے فلاں بابا جی کی قبر پہ جا، جب یہ جاتا ہے وہاں، وہاں اس بابا جی کو جا کے پکارتا ہے، اب پکڑا ہوا تو ہوتا ہے شیطان نے، وہ شیطان چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے تو مصیبت ٹل گئی۔ وہ کہتا ہے دیکھو جی، تم کہتے ہو بابا جی کچھ نہیں کر سکتے، ہم بابا جی کے مزار پہ گئے، جا کے بابا جی کو پکارا، ہمارا سر کا درد دور ہی نہیں ہو رہا تھا، کندھوں کا درد دور ہی نہیں ہو رہا تھا، بڑی دوائیاں استعمال کر رہے تھے، لیکن بابا جی کے دربار پہ حاضری دی، بابا جی سے عرض کی تو بابا جی نے مشکل ختم کر دی۔ تو اللہ پاک جواب دیتا ہے یہ بابا جی نے کچھ نہیں کیا، یہ شیطان مختلف طریقے اختیار کرتا ہے تمہیں مشرک بنانے کے، یہ شیطان کے طریقے ہیں، شیطان اس طرح پکڑ لیتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے تمہیں۔ خواب کے اندر تم کہتے ہو بزرگ ملا تھا، خواب کے اندر بزرگ نہیں ملتا، شیطان مختلف بزرگوں کی شکل اختیار کر کے آتا ہے، شیطان مختلف نیک لوگوں کی شکلیں اختیار کرتا ہے۔ ایک آدمی جس بزرگ کو پکارتا ہے یا جس بزرگ سے اس کی بڑی عقیدت ہوتی ہے، اس بزرگ کی شکل اختیار کر کے یا شکل کوئی اور اختیار کر کے اس بزرگ کا آ کے نام لیتا ہے، کہتا ہے میں فلاں حضرت صاحب ہوں، اور تو نے میرے نام کی نظر نیاز کبھی نہیں دی، یہ وہ بزرگ نہیں کہتا، بزرگ کی شکل اختیار کر کے شیطان آتا ہے اور لوگوں کو شرک کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح بیداری کے اندر کوئی آدمی یہ کہے جی مجھے فلاں بزرگ ملا تھا، خواجہ خضر علیہ السلام ملے تھے، اللہ پاک سمجھانا چاہتا ہے نہیں، یہ بھی ساری شیطان کی حرکت ہی ہیں، شیطان مختلف بزرگوں کی شکل اختیار کرتا ہے یا مختلف بزرگوں کا نام استعمال کرتا ہے، اور نام استعمال کر کے تمہیں کہتا ہے میں فلاں ہوں، تم اس طرح کیا کرو، تو یہ ساری شیطانی حرکات ہیں، شیطان تمہیں مشرک بنانا چاہتا ہے، شیطان تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ کا نیک بندہ تمہیں آ کے ملا تھا، بلکہ یہ سارے شیطان کے گمراہی کے انداز ہیں۔ وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَانَا، اچھا جی، امام ابن جوزی کی ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس تلبیس ابلیس کے اندر امام ابن جوزی نے ابلیس کی تلبیسات کہ ابلیس لوگوں کو کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے، بڑے عجیب عجیب قسم کے واقعات انہوں نے لکھے ہیں اور اس کے مختلف طریقے لکھے ہیں، ان طریقوں میں یہ طریقے بھی آتے ہیں کہ خوابوں میں آ کے گمراہ کرتا ہے، بیداری میں مل کے گمراہ کرتا ہے، ویسے کوئی تکلیف بظاہر دے کے پھر گمراہ کرتا ہے، تو یہ مختلف انداز ہوتے ہیں اس کے۔ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، کہ اللہ کے نیک بندوں میں اور شیطان کے بندوں میں فرق۔ اس میں پھر شیطان کے مختلف واقعات وہ لکھتے ہیں کہ شیطان لوگوں کو کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ شیطان کے مختلف طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے۔ چلو جی، اللہ پاک سورۃ حامیم سجدہ میں جواب دے گا اس قسم کے شبہات کا کہ یہ شیطان کی حرکات ہیں۔ خلاصہ سورۃ حامیم سجدہ کا، شروع میں تمہید مع ترغیب، تمہید مع ترغیب دعوی سورت آیت نمبر 6 میں آ رہا ہے، دعوی سورت آیت نمبر 6 میں، کہ جو حامی مومن سے حکم نامہ آ رہا ہے دعوی توحید فد اللہ مخلصین لہ الدین، اس دعوی سورت دعوی توحید پہ پکے رہو، شیطان مختلف طریقوں سے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، خیال کرنا، شیطان کی وجہ سے دعوی سورت کو چھوڑ نہ دینا۔ پیغام توحید جو حامی مومن سے چلا ہے فد اللہ مخلصین لہ الدین، اس حکم نامہ پہ پکے رہنا ہے تم نے، شیطان مختلف طریقے اختیار کرے گا تاکہ تمہیں اس پہ حکم نامہ سے ہٹا دے، پیغام توحید سے ہٹا دے، خیال کرنا، شیطان کے گمراہ کرنے سے اس سے ہٹ نہ جانا، بلکہ فاستقیمو اسی دعوی سورت پہ پکا ہو کے رہنا ہے۔ یہ دعوی سورت آیت نمبر 6 کے اندر آ رہا ہے۔ اس دعوی سورت پر چار عقلی دلیلیں آئیں گی، چار عقلی دلیلیں آئیں گی، اور عقلی دلیلیں بھی آئیں گی اعلی سبیل ترقی۔ ہر عقلی دلیل کے بعد، ہر عقلی دلیل کے بعد تخفیف دنیاوی یا اخروی آئے گی۔ اللہ پاک دلیل عقلی ذکر کرے گا، دلیل عقلی ذکر کرنے کے بعد تخفیف آ جائے گی دنیاوی یا اخروی۔ اور اس سورت کے اندر چار شکوے آئیں گے، چار شکوے، وہ بھی علی سبیل ترقی ہوں گے، چار شکوے ہوں گے علی سبیل ترقی، یعنی پہلے شکوے سے دوسرا بڑھ کر، دوسرے سے تیسرا بڑھ کر چار شکوے آئیں گے علی سبیل ترقی۔ دوسرے اور تیسرے شکوے کے درمیان طریقہ تبلیغ کا بیان ہوگا، دوسرے اور تیسرے شکوے کے درمیان طریقہ تبلیغ کا بیان ہوگا۔ سورت کے آخر میں ایک آیت چاروں شکووں سے متعلق ہوگی، ایک آیت آئے گی جو چاروں شکووں سے متعلق ہوگی۔ تین شبہات کے جواب آئیں گے، تین شبہات کے جواب آئیں گے، ایک دلیل وحی ضمناً، ایک دلیل وحی ضمناً مذکور ہوگی۔ یہ اجمالی خلاصہ ہے سورت حامی مومن کا۔ اب آئیے، حامیم واللہ اعلم بمرادہ، تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل تمہید مع ترغیب، تنزیل کیفیت نزول، نازل کرنا رحمان کی طرف سے، رحیم کی طرف سے، نازل کرنا رحمان و رحیم کی طرف سے، یہ تنزیل مبتدا ہے، کتاب ان خبر ہے، اور تنزیل آگے من الرحمن الرحیم یہ جار مجرور تنزیل سے متعلق ہے، اس جار مجرور کے متعلق ہونے کی وجہ سے تخصیص پیدا ہو گئی، جب تخصیص پیدا ہو گئی تو اب لفظ تنزیل مبتدا واقع ہو سکتا ہے، تنزیل کیفیت نزول یعنی اس قرآن پاک کو اللہ پاک نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، نہایت مہربان بڑے رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کرنا، وہ کیا ہے؟ کتاب، ایک کتاب ہے، رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی گئی، کس چیز کو نازل کیا گیا؟ کتاب، ایک کتاب کو، کتاب کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، کتاب کی تنوین تعظیم کے لیے، عظیم الشان کتاب، رحمان رحیم نے ایک عظیم الشان کتاب کو نازل کیا، فصلت آیاتہ، یہ کتاب ان کی صفت ہے، یہ حال ہے، ایسی کتاب کہ جس کی آیتیں کھولی گئی ہیں، کھول کھول کر مطلب بیان کرنے والی ہیں، قرآنن، اس حال میں کہ اس کتاب کو پڑھا جا رہا ہے، عربین، اس حال میں کہ وہ کتاب عربی زبان میں ہے، اب یہ کتاب اللہ پاک نے نازل کی ہے جس کی آیتیں بڑی مفصل ہیں، مطلب کو بالکل کھول کھول کے بیان کرتی ہیں، اور کتاب ایسی ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، قرآنن، بار بار پڑھی جاتی ہے، پہلی آسمانی کتابیں بھی پڑھی جاتی تھیں لیکن وہ کتابیں چونکہ منسوخ ہو گئیں، ان کا قرآت کا سلسلہ، پڑھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، قرآن پاک چونکہ منسوخ ہونے والا نہیں ہے، قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے مخصوص طور پہ اس کتاب کے لیے قرآن کا لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، عربین، عربی زبان میں یہ کتاب اللہ پاک نے نازل کی ہے، کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو، علم رکھتی ہو، یہ یعلمون اس سے مراد ہے یونیبون، یونیبون، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، لِقَوْمٍ يُنِيبُونَ، اس قوم کے لیے جس کے اندر انابت ہو، ضد نہ ہو، انابت ہو، یونیبون یعلمون سے، علم صحیح، صحیح علم ہو تو اس میں انابت ہوتی ہے، صحیح علم کو انابت لازم ہے، صحیح علم کو انابت لازم ہے، تو یہ یعلمون کی تفسیر یونیبون کے ساتھ، یہ تفسیر باللازم ہوئی، یہ تفسیر، اسے کہیں گے تفسیر باللازم، یعلمون بمانا یونیبون، یہ تفسیر باللازم، کیونکہ علم صحیح کو انابت کا ہونا لازم ہے، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی اس مقام پر لکھتے ہیں، نزل منزلۃ اللازم، نزل منزلۃ اللازم، اے لقوم ذوی علم و نظر، اے لقوم ذوی علم و نظر، یہ کتاب فائدہ دے گی کس کو؟ علم و نظر والوں کو، لا لمن اعرض عنہا، لا لمن اعرض عنہا، تفسیر مزری، جو اعراض کر لے گا، ضد کر لے گا، اس کو یہ کتاب کوئی فائدہ نہیں دے گی. کس کو فائدہ دے گی؟ جو علم و نظر, علم و نظر, علم سے مراد وہی آ جائے گی پھر انابت, تفسیر بن لازم کر کے, جس کے اندر انابت ہوگی, اعراض نہیں ہوگا, اعراض ضد کرنا نہیں ہوگا, انابت ہوگی, یہ کتاب اس کو ہدایت دے گی. لقومی یعلمون بشیرا و نذیرا, اس حال میں کہ یہ کتاب ماننے والوں کے لیے بشیر ہے, نہ ماننے والوں کے لیے نذیر ہے. فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون, انابت والوں کو ہدایت ملے گی, جو انادی ہیں ان کو ہدایت نہیں ملے گی. ان کے دو درجے اللہ یہاں ذکر کر رہا ہے, جن کو فائدہ نہیں ہوتا, جن کو فائدہ نہیں ہوتا. قرآن پاک کے جو تلامذہ ہیں, قرآن پاک کے جو شاگرد ہیں, ان تلامذہ قرآن کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے مستفیدین از قرآن, مستفیدین از قرآن, دوسرے ہوتے ہیں محرومین از قرآن. لقومی یا نمون اس میں ذکر آ گیا مستفیدین کا, اور فعارض اکثر ہوں فہم لا یسمعون اس میں ذکر آ رہا ہے محرومین کا. قرآن جن کو مخاطب کرتا ہے, قرآن جن کو نصیحت دینے کے لیے آیا ہے, وہ دو قسم کے ہیں, ایک مستفیدین بالقرآن, دوسرے محرومین عن القرآن. لقومی یعلمون مستفیدین بالقرآن, عارض اکثرهم محرومین عن القرآن. لقومی یعلمون میں ذکر آ گیا مستفیدین کا, اب فعارضهم یہاں ذکر آ رہا ہے محرومین کا. محرومین کے دو درجے, درجہ اول اعراض, فعارض درجہ اول اعراض. آگے وقالو قلوبنا فی اکنا, درجہ دوم اناد. محرومین عن القرآن ان کے دو درجے, ایک درجہ یہ ہے کہ قرآن سے اعراض کر لیتے ہیں, قرآن سے اعراض کر لیتے ہیں, قرآن پاک کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دوسرا درجہ قرآن کے بارے میں ضد کرتے ہیں, اناد رکھتے ہیں, کہتے ہیں ہم قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے, ضدی بن جاتی ہیں. محرومین عن القرآن کے دو درجے, فعارضهم اکثرهم پہلا درجہ, فعارض اکثرهم فهم لا يسمعون, اعراض کیا ان میں سے اکثر نے, فهم لا يسمعون پس وہ سنتے ہی نہیں. پہلا درجہ سنتے ہی نہیں, کون؟ زندہ کافر, زندہ کافر قرآن کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. فعارض اکثرهم, فعارض اکثرهم, یہ جو محرومین قرآن تھے, محرومین قرآن, ان میں پھر دو قسم کے لوگ تھے, ایک محروم ادنا درجے کے, دوسرے محروم اعلی درجے کے. ایک محرومین ادنا درجے کے, دوسرے محرومین اعلی درجے کے. جو اعلی درجے کے محرومین تھے, جو اعلی درجے کے محرومین تھے, وہ نہ سنتے تھے نہ سننے دیتے تھے. جو اعلی درجے کے محرومین عن القرآن تھے, وہ قرآن نہ سنتے تھے نہ سننے دیتے تھے. دوسرا طبقہ جو ادنا درجے کا, وہ سن لیتے تھے مانتے نہ تھے, سن لیتے تھے لیکن مانتے نہ تھے. یہ عارض اکثر میں یہ اعلی درجے کا ذکر ہے, محرومین کا اعلی درجہ. اعلی درجہ کون سا ہے؟ جو قرآن کو سننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے, سنتے ہی نہ تھے قرآن کو, وہ زندہ کافر بھی سنتے ہی نہ تھے. یہ جو سنتے ہی نہ تھے ان کو اللہ کہتا ہے یہ مردے ہیں, ان کو اللہ کہتا ہے یہ گونگے ہیں، ان کو اللہ کہتا ہے یہ بہرے ہیں، ان کو اللہ کہتا ہے یہ اندھے ہیں، ان کو اللہ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کو اللہ کہتا ہے تبا اللہ علی قلوبہم۔ سمجھے؟ جہاں جہاں مہر کا ذکر آتا ہے، مہر جباریت، مہر جباریت جو کسی طرح ہدایت کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اللہ اسی اعلیٰ درجے کو کہتا ہے۔ یہ کافروں کا اعلیٰ درجہ، معرومین عن القرآن کا اعلیٰ درجہ، ان کو اللہ کہتا ہے یہ نابینے سمجھو ان کو، یہ قرآن کا راہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ان کو بہرا سمجھو، یہ قرآن کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، ان کو زندہ مت سمجھو، ان کو مردہ سمجھو، جس طرح مردہ سنتا نہیں ہے یہ بھی قرآن کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایسے ہیں کہ ان پہ مہر لگ چکی ہے، اب یہ ہدایت کی طرف آنے والے نہیں۔ فَآرَزَ أَكْسَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ۔ یہ دوسرا درجہ آ رہا ہے محرومین کا، دوسرا درجہ ہے اناد، دوسرا درجہ، ان میں اعراض بھی ہے، ان میں اناد ضد بھی ہے۔ ہر چیز کو مانیں گے، ہر چیز کی طرف آئیں گے، پر قرآن کے قریب نہیں آئیں گے، قرآن پاک کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ قلوبنا فی اکنا، یہ آگے لفظ ایک لکھا ہوگا، تمہید شکوا، وقالو قلوبنا، وقالو قلوبنا، یہاں سے شکوا شروع ہوتا ہے۔ شکوا پہلے بتا چکا ہوں، دلائل سن سن کے جب کافر اور مشرک نامناسب حرکتیں کرتا ہے تو اللہ اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اسے زجر کہا جاتا ہے، اور جب دلائل سن سن کے مشرک غلط قسم کی باتیں کہتا ہے، غلط قسم کی باتیں کہتا ہے، اللہ پاک ان باتوں کا تذکرہ کرتا ہے اور ان پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے شکوا۔ اب وقالو قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، یہاں بھی تین درجے آ رہی ہیں، فی اکنۃ درجہ اول، فی آذاننا وقرن درجہ دوم، من بیننا و بین کا حجاب درجہ سوم، تین درجے آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل تو پردے میں ہیں، پردے کے اندر کوئی چیز جا سکتی نہیں ہے، لہذا بے شک آیتیں پڑھتا جا، پڑھتا جا، سناتا جا، ہمارے دل پردے میں، ہمارے دل میں تیری بات کوئی آ سکتی نہیں۔ دوسرا وہ کہتے تھے ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہیں، بجھے ڈاٹ، اس لیے تیری بات ہمارے کانوں میں آتی نہیں، سناتا جا قرآن بے شک ہمارے کانوں میں نہیں آئے گی۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَاب، وہ کہتے تھے ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے، ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے، اس پردے کی وجہ سے تیری بات ہماری طرف نہیں آ سکتی۔ ہمارے اور تیرے درمیان کیا ہے؟ ایک قسم کا پردہ ہے، اس پردے کی وجہ سے تیری بات کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم پہ اثر نہیں ہوتا، اس لیے فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تو اپنا کام کرتا جا، ہم اپنے کام کرتے جائیں گے، تیری بات سے ہم اثر لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھو، یہ دوسرے درجے میں انعاد کا ذکر آ رہا ہے، انعاد میں ان کے یہ تین درجے اللہ ذکر کر رہا ہے، اور یہاں ان تین درجوں کو ذکر کیا گیا شکوا کے انداز میں، کہ وہ یوں کہتے ہیں ہمارے دل تو پردے میں ہیں، لہذا تیرا مسئلہ ہمارے دل میں نہیں آ سکتا، ہمارے کانوں میں نہیں آ سکتا، چونکہ مانوی قسم کا ایک ہمارا تیرا پردہ ہے، اس لیے تیرا مسلک تیرا مذہب ہم ماننے کے لیے تیار ہو نہیں ہے. جب نہیں ہے لہذا تو اپنی جگہ پر عمل کر، ہم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہیں گے. یہ شکوہ آ رہا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ شکوہ ہوتا ہے اس مقام پر یہاں جہاں کافروں کی غلط بات نقل کی جاتی ہے، غلط بات پر اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. اور سمجھے، کافروں کی غلط بات ہوتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے. اب یہ جو کہتے ہیں وہ کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہیں، ہمارے تیرے درمیان پردہ ہے، ہمارے دل پردوں میں ہیں، ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہیں، یہ تو ایسی چیز ہے کہ بالکل صحیح ہے. دوسرے مقام پر اللہ پاک نے خود ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیے، ایک پردہ پیدا کر دیا، اب ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا نہیں ہے. تو یہ بات تو ان کی درست ہے، اور درست بات پر شکوہ نہیں ہوتا، اسے شکوہ نہیں کہتے. شکوہ کہاں کہتے ہیں؟ جہاں بات کیا ہو، غلط ہو. جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ قلوب نافی اکنا، یہ تمہید ہے شکوے کی. یہاں سے شکوے کی کیا ہے؟ تمہید ہے. اصل مقصودی بات جو شکوے کی ہے وہ آ رہا ہے آگے، فعمل اننا عاملون، فعمل اننا عاملون. یہ جو پہلی تمہید ہے، تمہید کے بعد اصل شکوہ اس بات پر ہے. اصل شکوہ اس بات پہ جو مقصودی بات ہے کہ وہ کہتی ہیں ہم تیرے دلائل سن کے ماننے کے لیے تیار نہیں، تیرے لیے تیرا مذہب ہے، ہمارے لیے ہمارا مذہب ہے، تو اپنے مذہب پہ عمل کرتا رہے، ہم اپنے مذہب پہ عمل کرتے رہیں گے. یہ جو بات وہ کہتے ہیں مقصودی بات، اصل شکوہ اس بات پر ہے. کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس لیے لفظ لکھا ہوگا کالو قلوبنا فی اکنہ، تمہید شکوہ. وہ شکوہ کی کیا ہے؟ تمہید. اور شکوہ میں جو مقصودی بات ہے یہ آگے آ رہی ہے، فعمل اننا عاملون، مقصودی بات، مقصودی بات. اچھا جی، وقالو فی قلوبنا فی اکنا، ہمارے دل پردوں میں ہے، مما تدعونا الیہ، اس مسئلہ توحید سے، اس حکم نامہ سے، فد اللہ مخلصینا لہودی، اس حکم نامہ سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، جس حکم نامہ کی طرف تو بلاتا ہے، ہمارے دل پردوں میں ہے، یہ تیرا مسئلہ، حکم نامہ ہمارے دل میں آ سکتا نہیں. فی یقینتن مما منت توحید، مما منت توحید، تفسیر مظہری. اور علامہ سید محمود آلوسی نے یہاں پہ لفظ لکھے، مما من الایمان باللہ وترک ما الفینا علیہ آبانا، روح المانی. ہم ایمان لے آئے اللہ پر، یعنی توحید پر، اور اس طریقے کو چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادے کا طریقہ چلا آ رہا ہے، یعنی شرک کو چھوڑ کر توحید کو اختیار کر لیں. اس سے ہمارے دل پردے میں ہیں، یہ توحید والا مسئلہ ہمارے دل میں آ سکتا نہیں. وفی آذاننا وقرن، ہمارے کانوں میں ڈانٹیں، یہی مسئلہ ہمارے کانوں میں بھی آ سکتا نہیں. ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور تیرے درمیان حجاب، مانوی پردہ، ایک مانوی قسم کا پردہ ہے، اور اس پردے کی وجہ سے بھی تیری بات ہمارے دل کے اندر آ سکتی نہیں. اب اتنا کچھ کہہ کر اصل مقصد کیا؟ اصل مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے کہ تو اپنی جگہ پر عمل کر، ہم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہیں گے. اور یہ جو وہ کہتے ہیں اسی پر اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. قل، انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الی واستغفروا فاستقیموا الی دعوی سورتو دعوی سورتو قل. اب وہ تو کہتے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہمارے اور تیرے درمیان مانوی قسم کا ایک پردہ ہے. قل انما انا بشارون, یہ انما انا بشارون کا تعلق ہے من بیننا و بینے کا حجاب اس کے ساتھ, جو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان اور تیرے درمیان پردہ ہے, اللہ اس کا جواب دے رہا ہے. انما انا بشارون مثلکم, بے شک میں بشر ہوں تم جیسا, تم بھی بشر میں بھی بشر, جب تم بھی بشر ہو میں بھی بشر ہوں تو یہاں تو کوئی پردہ نہیں, ایک بشر کی بات دوسرے بشر کو سمجھ آ سکتی ہے, ایک بشر کی بات دوسرے بشر کو سمجھ آ سکتی ہے, یہ جواب ہے. من بیننا و بینے کا حجاب اس کا. آگے یوحا الیہ, یہ دلیل وحی ہے ضمناً. انما الہکم الہ واحد, بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. سمجھو ذرا بات کو. انما انا بشر مثلکم, حجاب نہیں ہے میرے اور تمہارے درمیان. یہ تمہارا یہ کہنا کہ حجاب ہے یہ بات غلط ہے, کیوں؟ تم بھی بشر ہو میں بھی بشر ہوں, تم بھی بشر ہو میں بھی بشر ہوں. انما انا بشر مثلکم, یہاں پر آپ کے پاس حاشیہ میں لکھا ہوگا, اس کو سامنے ذرا رکھ لینا. رسول کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ رسول کی تعریف کے تین جز ہیں, وہ تین جز پورے ہو جائیں تو گویا کہ رسول کی تعریف مکمل ہو جاتی ہے. رسول کی تعریف کے, تعریف رسول کے اجزاء ثلاثہ, نمبر ایک بشریت, نمبر دو حقیقی نتمثلی وصوری, نمبر تین ایحاء للتبلیغ. سمجھو ذرا بات کو. انما انا بشر یہ جز اول, جز اول. مثلکم جز دوم, یوحا الیہ جز سوم, جز سوم. انما انا بشر, میں بشر ہوں, اس میں رسول کی تعریف کی پہلی جز, پہلی جز کیا ہے؟ رسول کا بشر ہونا. آگے مثلکم دوسری جز, اس دوسری جز کو ذرا سمجھو پہلے. بشر ہو اور بشر بھی حقیقتاً بشر, بشر اور بشر بھی حقیقتاً بشر ہو. رسول کون ہوتا ہے؟ پہلی جز بشر ہو, دوسری جز اس کی بشریت حقیقی ہو, اس کی بشریت حقیقی, حقیقتاً بشر ہو. صورتاً تمثلاً, سمجھے, صرف صورتاً بشر نہ, صرف تمثلاً بشر نہ, یعنی حقیقت ہو اس کی نور اور بشر کی شکل میں آئے. اصل حقیقت کیا ہو؟ نور اور بشر کی شکل میں آئے, وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا. اصل حقیقت اور نور اور تمثل بشر کا مثل بن کے آئے, بشر کا مثل بن, مثل ہو نہیں, مثل ہو نہیں, مثل کی شکل اختیار کرے, تمثل. وہ سمجھے, بشریت ہو تمثلی, بشریت ہو سوری, یہ نہیں. پیغمبر کون ہوتا ہے؟ جس کی بشریت حقیقی ہو، جس کی بشریت حقیقی ہو. اس کے لیے بیان کیا گیا مثلکم. یہ لفظ آ رہا ہے مثلکم. مثلکم کیوں کہا جا رہا ہے؟ بتانے کے لیے کہ پیغمبر کون ہوگا جس کی بشریت حقیقی ہوگی. جس کی بشریت حقیقتن بشر، حقیقتن نور نہ ہو حقیقتن. اگر نور ہے حقیقت کے اعتبار سے تو وہ رسول ہو سکتا نہیں ہے. رسول کون ہوگا؟ جو حقیقتن بشر ہو، جو حقیقتن بشر ہو. جبرائیل آتا ہے انسان کی شکل اختیار کر کے آتا ہے، انسان کی شکل اختیار کر کے آتا ہے، حضرت مریم کے پاس آتا ہے، رسول پاک کے پاس آتا ہے. اس کی ظاہری شکل ہے بشر والی، حقیقت کے اندر وہ بشر نہیں ہے، تو وہ رسول اور پیغمبر بن سکتا نہیں ہے. سمجھے؟ اگر کوئی آدمی پیغمبر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ پیغمبر کی حقیقت بشر نہیں، پیغمبر کی حقیقت بشر نہیں، حقیقت کے اندر تو وہ نور ہیں، البتہ ظاہر صورت میں بشر ہیں، ظاہر صورت میں بشر ہیں، تو وہ پیغمبر کی پیغمبری کا قائل نہیں ہے. وہ سمجھے؟ پیغمبر وہ ہے جس کی بشریت حقیقی ہو. اس کے بیان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا بشرم مثلکم. آگے یوحا الیہ، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. اس کی طرف وحی کی جائے، یہ جز ثالث. جز تو پیغمبر کون ہوگا؟ جس کو اللہ پاک پیغمبر بنا کے بھیجے لوگوں کو پیغام سنانے کے لیے، اس کی طرف وحی آئے، اس کی طرف وحی آئے. یہ تیسری جز. یہ تین اجزاء جب پورے ہوں گے، بشر بھی ہو، بشریت حقیقی بھی ہو، اس کی طرف اللہ کا پیغم، اللہ کا فرشتہ وحی لے کے آئے. اور وحی بھی کون سی؟ تبلیغ والی وحی. وحی بھی کون سی؟ تبلیغ والی وحی لے کے آئے. تین اجزاء ہوں گے تو اس کا نام کیا ہوگا؟ بشر. پیغمبر یہی کہتا ہے انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. یہاں پر آپ کے پاس فتویٰ لکھا ہے ایک شیخ ولی الدین عراقی کا، شیخ ولی الدین عراقی کا، اس کو ذرا دیکھ لیجئے. یہ علامہ سید محمود آلوسی، علامہ سید محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں اس کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں وَقَدْ سُئِلَ، وَقَدْ سُئِلَ الشَّيْخ، الشَّيْخ ولی الدین العراقی، شیخ ولی الدین عراقی سے سوال کیا گیا حل العلم بکونہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرن ومن العرب شرط فی صحت الایمان او من فروض الکفایت. یہ سوال ہوا ہے شیخ ولی الدین عراقی سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر ایمان لانا، العلم بکونی صلی اللہ علیہ وسلم بشرن، یہ جان لینا کہ رسول پاک بشر تھے، ومن العرب اور رسول پاک عرب میں سے تھے. اب یہ رسول پاک کا بشر ہونا، رسول پاک کا عرب ہونا، اس کو جان لینا، اس کو مان لینا شرط فی صحت الایمان. ایمان کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، ایمان کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. یعنی ایمان صحیح وہ ہو سکتا ہے کہ انسان مانے کہ رسول پاک بشر تھے اور رسول پاک عرب سے تھے، رسول پاک بشر تھے اور رسول پاک عرب سے تھے. یہ مانے گا تب ایمان صحیح ہوگا، او من فروض الکفایت، یا یہ شرط نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ، فرض کفایہ آپ جانتے ہیں، کوئی ایک عقیدہ ہو باقی کا نہ ہو، سب کی طرف سے کافی ہو جائے، یہ فرض کفایہ ہے یا ایمان کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. تو شیخ ولی الدین عراقی سے پوچھا گیا، فاجابا، شیخ ولی الدین نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ بِأَنَّهُ شَرْطٌ فِي صِحَةِ الْإِيمَانِ، ایمان کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے، ایمان کے صحیح ہونے کے لیے. ثم قال، پہلے مسئلہ بتایا، پیغمبر کی بشریت کو ماننا اور پیغمبر کا عربی ہونا ماننا ایمان کی صحت کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. ثم قال، پھر کہتے ہیں، فلو قال شخص، اگر کوئی آدمی یہ کہے، اومن برسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الى جمیع الخلق لیکن لا ادری هل هو من البشر او من الملائکہ او من الجن او لا ادری هل هو من العرب او العجم فلا شک فی کفری ہی. سنو، پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے اومن برسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ایمان لاتا ہوں کہ وہ رسول تھے، الہ جمیع الخلق، تمام مخلوق کی طرح رسول بنائے گئے، میں یہ ایمان لاتا ہوں، لیکن لا ادری، لیکن مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے نہیں پتا، حال ہوا من البشر، کہ آپ بشر تھے یا نور تھے یا جن تھے. رسول پاک کی رسالت کو مانے لیکن وہ کیا کہے، یہ مجھے پتا نہیں ہے جی، رسول پاک بشر تھے یا ملائکہ میں سے تھے یا جنات میں سے تھے. او لا ادری، یا یہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ رسول پاک عرب میں سے تھے یا عجب میں سے تھے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رسول پاک کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں لیکن بشریت وغیرہ پر ایمان نہ ہو، وہ کہے مجھے نہیں پتا جی بشر تھے یا نہیں تھے، بشر تھے، نور تھے، جن تھے، کیا تھے، مجھے نہیں پتا، عرب تھے، عجم تھے، کیا تھے، مجھے نہیں پتا، اگر وہ یہ کہے، فلا شک فی کفری ہی، تو اس کے کافر ہونے میں شک کوئی نہیں، اس کے کافر ہونے میں شک کوئی نہیں. کیوں؟ لتکذیب القرآن. اچھا جی، اچھا جی، فلا شک فی کفری، اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں رسول پاک کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں لیکن آپ کا بشر ہونا، ملائکہ سے ہونا، جنات سے ہونا، عرب ہونا، عجب ہونا، مجھے کوئی پتا نہیں، یعنی اس پر میرا ایمان نہیں ہے کہ آپ بشر تھے، پتا جو نہیں، مطلب کیا ہے ایمان، عرب تھے، عجم تھے، کیا تھے، مجھے نہیں پتا، کسی ایک چیز پر اس کا یقین ایمان نہیں ہے، تو فرماتے ہیں فلا شک فی کفری ہی، تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک کیوں؟ لِتَكْذِيبِ ہی الْقُرْآنَ، کیونکہ اس نے قرآن کی تکذیب کی، قرآن کی تکذیب کی، بس سمجھے، قرآن پیغمبر کے بشر ہونے کا اعلان کرتا ہے تو بشر پر اس کا ایمان لانا ضروری تھا. اگر وہ کہتا ہے مجھے پتا نہیں تو اس بشر والی آیت پر ایمان نہیں ہے، قرآن کی تکذیب کر رہا ہے، اور جو قرآن کی تکذیب کرے تو وہ کیا ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے. لِتَكْذِيبِهِ الْقُرْآنَ وَجَحْدِهِ مَا تَلَقَّتْ هُ قُرُونُ الْإِسْلَامِ خَلْفًا عَنْ سَلْفٍ، اسی طرح اسلام کہ جتنے لوگ گزرے ہیں، سلف خلف سب، سلف خلف سب، ان کا جو عقیدہ چلا آ رہا ہے، یعنی پوری امت کا اجماع، پوری امت کا اجماع جو چلا آ رہا ہے، پوری امت کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، تو جو پوری امت کا عقیدہ چلا رہا ہے جہدی ہی، اس کا وہ انکار کر رہا ہے، انکار کرتا ہے اس عقیدے کا جس کو تمام مسلمانوں نے ہر زمانے میں قبول کیا. کیا ہے. وسارا معلوم بالضرورت عند الخاص والعام, اور یہ اب معلوم ہو چکا ہے بداحتن, خاص او عام ہر ایک کو پتا ہے کہ پیغمبر کریم بشر تھے, خاص عام ہر آدمی کو پتا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, بشر تھے. اب اس کا وہ انکار کرتا ہے, ولا عالم فی ذالک خلافا, اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی کوئی مولوی یہ کہے کہ بشر کے منکر کو, بشر کے پر یقین نہ رکھنے والے کو کافر نہیں کہنا چاہیے, کافر نہیں کہنا چاہیے, اس مسئلے میں کوئی کیا کرے, خلاف کرے, کوئی نہیں خلاف. ہر ایک مانتا ہے کہ پیغمبر کریم بشر تھے, اور جو پیغمبر کریم کی بشریت کا منکر ہے تو وہ کافر ہے, اس میں کوئی خلاف نہیں, مخالف کوئی نہیں. آگے لکھتے ہیں, فلو کان غبیا لا یعرف ذلک, اگر ہے غبی, سمجھدار نہیں ہے, جانتا نہیں ہے, وجب تعلیمہ ایاہ, تو اس کو تعلیم دینا ضروری ہے. اگر ناواقف ہے, غبی ہے, سمجھدار نہیں ہے, اس کو قرآن کے دلائل دے کے سمجھاؤ. اب فَإِن جَهَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ, اس کو سمجھایا جائے پھر بھی انکار کر دے, سمجھایا جائے پھر بھی انکار کر دے, تو حَكَمْنَا بِكُفْرِهِ, ہم فیصلہ کر دیں گے اس کے کافر ہونے کا. یعنی اگر ناواقف ہے, جاہل ہے, پتا نہیں ہے, چلو اس کو سمجھاؤ, سمجھانے کے بعد بھی کہتا ہے میں پیغمبر کو بشر نہیں مانتا, تو پھر حکمنا بکفری ہی, اس کے کافر ہونے کا ہم فیصلہ کر دیں گے. یہ تفسیر روح المعانی, تفسیر روح المعانی جو چوتھے پارے میں آیت آتی ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, اس آیت کریمہ پر علامہ سید محمود آلوسی نے یہ فتویٰ نقل کیا ہے. چلو جی, اب اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کا بشر ماننا یہ کیا ہے, ایمان کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی آدمی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا قائل نہیں ہے تو علماء اسلام اس کو کافر قرار دیتے ہیں, وہ دائرہ اسلام میں رہ سکتا نہیں ہے. یوہا الیہ انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا فاستقیموا, میری طرف وہی کی جاتی ہے, وہی کیا کہ تمہارا معبود جس کو حاجات مشکلات میں پکارا جائے وہ صرف ایک الہ ہے, تمہارا معبود ایک الہ ہے, اس ایک ہی کو پکارو. فد اللہ مخلصین لہ الدین فاستقیموا الیہ, پکے ہو جاؤ اس دعوی صورت پر, اس دعوی صورت پر کیا ہو جاؤ, پکے ہو جاؤ. واستغفروا, اور اسی ہی سے استغفار کرو. وویل للمشرکین تخفیف اخروی, تخفیف اخروی. فاستقیموا, طریق فوز اول, کامیابی کے دو رستے, ایک توحید پر استقامت, دوسرا استغفار. فاستقیموا الیہ واستغفروا وویل للمشرکین تخفیف اخروی, اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتی ہیں. الذین لا یؤتون الزکاۃ, وہ لوگ جو نہیں ادا کرتے زکات, وہم بالآخرت ہم کافرون, وہ کافرت, وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. یہ الزکاۃ, زکات سے مراد ہے زکات نفس, زکات نفس, یہاں زکات مالی مراد نہیں ہے, کیونکہ یہ سورت ہے مکی, مکہ کے اندر زکات فرض نہیں ہوئی تھی, تو مکی صورتوں میں زکات آ جائے تو اس زکات سے مراد کیا ہوا کرتا ہے, زکات نفس, نفس کا پاک کرنا. اور نفس کا پاک کرنا کیا ہوتا ہے, یعنی نفس کے اندر کوئی شرک نہ ہو, اگر شرک آ گیا تو نفس پلید ہو گیا, مشرک پلید ہوتا ہے. انما المشرکون نجسون, پاکی کیا ہوتی ہے, کہ انسان توحید کا قائل ہو, یوتون الزکات وهم بالآخرة هم کافرون ان الذین آمنوا یہ ویل المشرکین تخفیف اخروی تھا ان الذین بشارت بے شک وہ لوگ الذین آمنوا جنہوں نے مسئلہ مان لیا فد اللہ مخلصین لہ الدین وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون ان کے لیے ثواب ہوگا غیر ممنون غیر منقطع ایسا ثواب جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہوگا. یہ غیر ممنون کا معنی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں غیر منقطع تفسیر قرطبی ایسا ثواب ہوگا جو ثواب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا. اب ایسا ثواب جس کی کہیں انتہا نہ ہو یہ خاصا ہے مومنوں کا ایمان والوں کا. پیغمبر کے لیے اللہ پاک کہتا ہے اجرن غیر ممنون ثواب نہ ختم ہونے والا. مومنوں کے لیے اللہ کہتا ہے ثواب ختم نہ ہونے والا لہم اجرن غیر ممنون. بس سمجھے یہ غیر ممنون ثواب جس کی کوئی انتہا نہ ہو کوئی انتہا یہ ایمان والوں کے لیے ہے ایمان والوں کے لیے ہے. اور یار لوگوں نے ابو لہب کے لیے ثواب بنا دیا غیر ممنون. یہ ایمان والوں کے لیے ہوتا ہے مشرکوں کے لیے ویسے ہی مشرک کا تو ویسے یار عمل ضائع ہوتا ہے. لیکن یار لوگوں نے وہ جی میلاد بنایا تھا نا ابو لہب نے اشارہ کیا تھا لونڈی کو آزاد کیا تھا یوں جو اشارہ کیا تھا لونڈی کو آزاد کرنے کے لیے تو اب سوموار کے دن عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور یہ انگشت شہادت انگلی شہادت کی اور انگوٹھا اس کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہاں سے اس کو پانی پلایا جاتا ہے یہاں اسے پانی مل جاتا ہے یہاں چشمہ اللہ نے معاذ اللہ جاری کر دیا ہے ابو لہب کے ہاتھ میں یہاں اس مقام پر اللہ پاک نے پانی جاری کر دیا ہے وہ یہاں سے پانی پی لیتا ہے یہاں چشمہ جاری ہو گیا ہے. یہ بدلہ کس کا ہے؟ اس لونڈی کو آزاد کرنے والا کام کیا تھا ثواب کا کام اس ثواب کا کام وہ ثواب اب تک مل رہا ہے اس ثواب کا بدلہ اس اچھے عمل کا بدلہ اب تک مل رہا ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ اجر غیر ممنون. وہ سمجھے ثواب غیر ممنون غیر منقطع جو ختم ہونے والا نہ ہو ایسا ثواب اللہ کہتا ہے ایمان والوں کے لیے. ایسا ثواب کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے. یار لوگوں نے ثابت کر دیا ابو لہب مشرک کے لیے حالانکہ مشرک کا تو ہر عمل ضائع مشرک کا تو ہر عمل ضائع تو عمل کا ثواب ہی کوئی نہیں ملتا ہے. چدا ہے کہ اجر ایسا ہو جو ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے ثواب ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے مشرک کو ملتا رہے یہ کبھی ہو سکتا نہیں. سمجھے روایت جی یہاں سے اس کو پانی پلایا جاتا پتا ہے کہاں ہے؟ لوگوں نے تو بنا دیا نا من صلی اللہ علیہ عند قبری جو نہ قرآن میں کہیں نہ بخاری میں نہ مسلم میں نہ ابو داؤد میں نہ ترمذی میں نہ صحیح ستہ میں نہ کتب عشرہ حدیث میں او جی فلاں ایک رسالے میں جس رسالے کا دنیا میں کہیں وجود ہی کوئی نہیں ہے وہاں جی او شیخ ابو شیخ کی ایک کتاب ہے کتاب الثواب کے پتہ نہیں کیا ابو شیخ پتہ نہیں کون ہے تے کون نہیں اس کی کتاب الثواب دنیا میں کہیں ملتی ہی کوئی نہیں. سمجھے وہ ابو شیخ ان کا امام بھی غار میں چھپا ہوا ہے اس کی کتاب ثواب بھی پتہ نہیں کہیں غار میں چھپی ہوئی ہے ملتی ہی کوئی نہیں ان کے لیے تو وہ ہے. اور یہ جو کہتے ہیں یہاں سے پانی پلایا جاتا ہے پتہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے رسالوں میں نہیں ہے یہ روایت بخاری میں ہے. یہ روایت کہاں ہے؟ بخاری میں. لو بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ابو لہب اس کو یہاں سے پانی پلایا جاتا ہے یہاں سے پانی اس کو پلایا جاتا ہے. کہاں روایت ہے؟ ہاں جس کو کہتے ہو حدیث سے سب کی حدیث کی سب سے بڑی اعلی کتاب وہ حدیث کی بڑی اعلی کتاب، سب سے اول نمبر کی کتاب، اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ بھولا کو یہاں سے پانی ملایا پلایا جاتا ہے. بلے بلے مشرکوں واسطے بھی کچھ غلط بڑی گئی. بخاری کے اندر روایت مل گئی، لیکن سمجھو بخاری میں کوئی رسول پاک کا ارشاد نہیں ہے. بخاری صرف حدیثیں نقل نہیں کرتا، وہ خوابیں بھی نقل کرتا ہے. وہ سمجھے یہ خواب ہے، رسول پاک کا ارشاد نہیں، کسی صحابی کا ارشاد، اے خواب ہے خواب. ابو لہب مر گیا دی، اس کے رشتہ دار کسی نے خواب دیکھا، اس کے رشتہ دار رشتے داروں میں سے کسی نے، کون سی رشتہ دار؟ بعض و اہلی ہی، بعض و کوئی پتہ نہیں کون تے کون نہیں، پتہ شتا اگو جب تحقیق کرو گے تو ان کا بھی یہی حال ہوگا، ان کا بھی، ان کا امام بھی غار میں چھپا ہوا ہوگا. بعض و اہلی ہی، وہ جی کسی گھر والے نے خواب دیکھا، کون سی ہوئے، او جی پتہ تو کوئی نہیں. اچھا خواب دیکھنے والا، چلو اتنا پتہ نہیں کون تھا، اتنا بتا مسلمان تھا کافر تھا، او جی پتہ تو کوئی نہیں. بلے بلے خواب دیکھنے والا کون، پتہ ہی نہیں، مسلمان کے کافر، پتہ ہی کوئی نہیں. سمجھے خواب، وہ خواب میں کہ دیکھا تو ابو لہب سے پوچھا، سنا ابو لہب، اور غیر کے نام کی نظر نیازیں دینے والے مشرکا، دس کی ہو یہی اگے، بڑا پیڑا حال ہے، جہنم میں عذاب میں مبتلا ہوں، بڑا برا حال ہے، لیکن یہاں سے پانی پلایا جاتا ہوں. سکی تو من ہاض ہی، سکی تو من، یہاں سے اتوں پانی مل جانا ہے مینو، میرا جھوٹ ہی جھوٹ. خواب، خواب دیکھنے والا کون، پتہ ہی نہیں، مسلمان کافر، پتہ ہی نہیں. تو ایسا خواب بھی کبھی حجت ہو سکتا ہے؟ اور تخفیف ہوتی ہے، قرآن اعلان کرتا ہے کافر مشرک کفر شرک پہ مر جائے، لا یخفف عنہم العذاب، کافر کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوتی. یہ خواب کہتی ہے تخفیف ہو رہی ہے قرآن کے خلاف. قرآن کہتا ہے لہم اجر غیر ممنون، ایسا ثواب جو کبھی ختم نہ ہو، وہ ایمان والوں کا ہوتا ہے، کافروں کا نہیں ہوتا. یہ روایت بتا رہی ہے اس کافر مشرک، اس کا عمل، اس کو ثواب مل رہا ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا قرآن کے خلاف، قرآن کے. لہذا ایسے خواب کو مانا جا سکتا؟ اچھا جی، اب مسلمانوں کا جو اجر ہے وہ کیا ہے؟ ختم ہونے والا، ختم ہونے والا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. لہم اجر غیر، ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، اللہ ثواب دیتا ہے، ایسا ثواب دیتا ہے جو ثواب کبھی ختم، حالانکہ مر گیا تو عمل تو ختم، مر گیا تو عمل تو، عمل ختم پر ثواب ہے، عمل ختم لیکن ثواب ہے. تو کیا ہوا ثواب؟ وہی سال ثواب. کیا ہوا؟ عمل اس کا ختم، عمل اس کا، استاد ہے پڑھا کے گیا ہے، اس کے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور شاگردوں کے شاگرد ہیں، آگے شاگردوں کے شاگرد ہیں، کوئی نیکی کا کام کر کے گیا ہے، وہ کام آگے تک چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے. اب نیکیاں کرنے والے اور کر رہی ہیں، نیکیاں یہ کرتی ہیں، ثواب ان کو بھی، ثواب اس کو بھی، ثواب ان کو بھی، ثواب اس کو بھی. تو یہ اجر غیر ممنون، یہ مستقل دلیل ہے. یہ مختلف آیات ہیں قرآن پاک میں جن میں ایمان والوں کے لیے کیا آتا ہے، ایسا ثواب جو ثواب کبھی ختم ہونے میں نہ ہو. ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مومن انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو بعد میں بھی دوسرے لوگوں کی طرف سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. لہم اجر غیر ممنون. اچھا جی، قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. یہ دلیل عقلی اول، پہلی عقلی دلیل آ رہی ہے، پہلی عقلی دلیل. قل، کہہ دیجئے، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کیا بے شک تم البتہ کفر کرتے ہو، بِالَّذِي، اس اللہ کا، خلق الارض، جس نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین، دو دنوں میں، تم کفر کرتے ہو اس اللہ کا جس نے زمین کو پیدا کیا دو دنوں میں. زمین اتنی بڑی وسیع، زمین اتنی بڑی وسیع، لیکن اللہ نے دو دنوں میں، دو دنوں سے مراد دو دنوں کی مقدار، کیونکہ جب آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، یہ دن تو بنتا ہے آسمان زمین جب بن گیا، سورج آ گیا، سورج چاند آ گئے، تو سورج چاند کے آنے جانے سے دن بنا، وہ سمجھے، سورج کے آنے جانے سے کیا بنا، دن بنا. یہ دن کا سلسلہ تو آسمان زمین کے پیدا کرنے کے بعد ہوا، تو یہ پہلے یومین، یہاں یومین سے پھر مراد کیا مفسرین لکھتے ہیں، یومین کی مقدار، یومین کی، دن تو نہ تھے، دنوں کی مقدار، دنوں کی، مثلا ایک دن کی مقدار 24 گھنٹے، دو دنوں کی مقدار 48 گھنٹے، دو دنوں کی مقدار میں، دو دنوں کی. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، اس اللہ کا انکار کرتے ہو. سوال پیدا ہوتا ہے، وہ تو اللہ کا انکار تو نہیں کرتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، وہ کوئی دہریے تو نہیں تھے، اللہ کا انکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن لفظ آ رہا ہے لَتَكْفِرُونَ بِالَّذِي، انکار کرتے ہو اس اللہ کا جس نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا. اللہ پاک اس کا جواب دیتا ہے، وَتَجْعَلُونَ، واو تفسیریہ، واو تفسیریہ، اس کی تفسیر کرتا ہے اللہ، تَكْفُرُونَ، اس سے مراد کفر نہیں، اس سے مراد شرک، کفر بتوحید اللہ، کفر بتوحید اللہ، اور بتوحید اللہ کفر کیا ہوتا ہے، یعنی شرک کرنا. وَتَجْعَلُونَ یعنی بناتے ہو اس کے لیے شریک، بناتے ہو اس کے لیے شریک، یہ شریک بنانا ایسے ہے جیسے اللہ کا انکار کرنا. واو تفسیریہ، تجعلون له اندادا، اندادا فی المعبودیت والالوہیت، تفسیر کبیر، ذالک رب العالمین، ذالک رب العالمین، یہی ہے سارے جہانوں کا رب. وہ سمجھے، پہلے آیا خالق کا، جو خالق ہے یہی ہے رب، جو خالق ہے یہی ہے سب کا پالنے والا بھی. وہ سمجھے، یہ نہیں ہے کہ خالق تو اللہ ہے اور پالنے والا کوئی اور ہے، نہ نہ، ذالک یہی، اور جو خالق ہے یہی پالنے والا ہے سارے جہان کا. وجعل فیہا رواسیا، بنا دیا اللہ نے زمین کے اندر پہاڑوں کو، زمین کو دو دنوں میں، زمین آسمان یہ سب کچھ پورا مل کے 6 دنوں میں، اللہ پاک کن فیکون کا مالک ہے، چاہے منٹ سیکنڈ میں سب کچھ کر سکتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے یہ کام تدریجن کرنا، اللہ نے تعلیم دی ہے کہ کام کرنے کی کوئی طاقت رکھتا ہو تب بھی آرام آرام سے تدریجن کام کرے. دو دنوں میں اللہ پاک نے زمین کو پیدا کیا، وجعل فیہا رواسی، پہاڑ پیدا کر دیے من فوقیا، زمین کے اوپر، وبارک فیہا، اور برکتیں ڈال دی اس زمین میں، وقدر فیہا اقواتہا، اور اندازہ کر دیا زمین کے اندر، اقواتہا، اس کے رہنے والوں کی خوراک کا، اقوات یعنی اقواتا اہلہا، اقواتا جو زمین والے ہوں گے ان کی خوراک کا اللہ نے انتظام کر دیا، فی 4 ایام، 4 دنوں میں، پہلے 2 دن ملا کر 4 دن، یعنی 2 دن میں پہلے زمین، پھر 2 دن میں زمین کے اندر کی یہ ساری چیزیں، زمین کے اندر کی ساری چیزیں، تو 2 ملا کر کیا ہو گئے، 4 دن، فی 4 ایام، یہ فی تتمت 4 ایام، 4 دنوں کے پورا کرنے میں، یعنی پہلے 2 ملا کر کل ہو گئے 4، 4 دنوں میں اس طرح اللہ پاک نے یہ کام کر دیا. سوا سوا پورے پورے. وہ سمجھے اللہ پاک نے چار دنوں میں کر دیا سوا پورا, سوا انہو ایامن کی صفت, سوا انہو خبر ہے مبتدا معذوف کی, یا سوا انہو تو یہ اربات ایام سے حال ہے, حال ہونے ان دنوں کے کہ وہ برابر ہیں. اور لسائلین یہ جار مجرور متعلق ہو قدرا, قدرا فیہا اقواتا, قدرا لسائلین, سائلین بمعنی محتاجین, سائلین بمعنی محتاجین, جن کو حاجت ہوگی, جو بیچارے خوراک کے محتاج ہو گئے, خوراک کے محتاجوں کے لیے اللہ نے قدرا ان کی خوراک کو مقرر کر دیا, خوراک کو مقرر کر دیا. اور یہ جو کچھ ہوا پورے چار دنوں میں, پورے چار دنوں میں یہ ہوا. یہ اس طرح سوا پہ وقف اور لسائلین یہ جار مجرور متعلق ہو قدرا کے, یہ عام طور پہ مفسرین اسی طرح کرتے ہیں. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ سوا ان جو ہے یہ لسائلین یہ متعلق ہے سوا کے ساتھ, اور سوا جو ہے یہ مفعول مطلق ہے فعل معذوف کا, مفعول مطلق ہے سوا سوا ان, سوا سوا ان لسائلین, اور سائلین سے مراد ہے اہل کتاب جنہوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ نے یہ زمین اور زمین کے اندر کی قوتیں کوتیں خوراکیں جتنی اللہ نے بنائی ہیں, یہ خوراکیں اللہ نے کتنے دنوں میں بنائی, یا اہل کتاب کے کہنے سے جن مشرکوں نے سوال کیا تھا. سائلین سے مراد وہ مشرکین سوال کرنے والے, یا سائلین سے مراد اہل کتاب سوال کرنے والے, جن سوال کرنے والوں نے سوال کیا ان کے جواب میں اللہ کہتا ہے سوا سوا للسائلین, سوا سوا للسائلین, کہ اللہ نے یہ جو جواب دیا ہے ان چار چار دنوں میں اللہ نے ان کو مکمل کیا, یہ سائلین جو سوال کرنے والے ہیں ان کے علم کے مطابق, ان کے علم کے مطابق اللہ نے یہ جواب دیا, ان کے علم کے مطابق اللہ نے جواب دیا. یعنی ان کی کتاب تورات و انجیل میں بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ زمین کا پیدا کرنا, پھر زمین کے اندر خوراکوں کا پیدا کرنا, یہ کل چار دن ہیں, یہ کل کتنے ہیں چار دن. تو اللہ پاک نے یہ جو جواب دیا ہے یہ سوال کرنے والوں کے علم کے مطابق جواب دیا, برابر کیا, برابر کرنا لسائلین سوال کرنے والوں کے لیے, یعنی ان کے علم کے مطابق. اچھا جی, ثم استوى الى السماء, پھر اللہ نے ارادہ کیا آسمان کا اس حال میں کہ وہ دھواں تھا, فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. یہ پوری یہ دلیل آ رہی ہے, سمجھو ذرا بات کو آپ. اب زمین کو پیدا کرنا دو دن میں, وہ بھی مانتے تھے یہ پیدا کرنے والا اللہ ہے, اس پیدا کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں. پھر اسی طرح اس کے اندر پہاڑوں کا پیدا کرنا, اس کے اندر برکتوں کا پیدا کرنا, اس کے اندر خوراکوں کا اندازہ کرنا, پھر آسمان کو پیدا کرنا, وہ مانتے تھے یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے, ان کاموں کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اب عقلی دلیل ہے, اللہ پاک کہتا اب خود سوچو کہ جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے, اپنے عقل سے پوچھو, تمہاری عقل بھی یہی کہتی ہے کہ یہ کام کرنے والا اللہ ہے, ان کاموں کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, تو پھر مان لو کہ پکار کے اندر بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں, یوں دلیل عقلی بنے گی. اچھا جی, اب ذرا آئیے, ثم استوى الى السماء, استوى کا سادہ ارادہ کیا, ارادہ کیا آسمان کی طرف, اس حال میں کہ آسمان کیا تھا دھواں, آسمان کیا تھا دھواں تھا, اس دھوئیں سے اللہ نے آسمان کو بنایا. اب اللہ پاک کیا بیان کر رہے ہیں کہ آسمان کیا تھا, وحیہ دخان, دھواں تھا، اس دھوئیں سے اللہ نے آسمان کو بنایا. مشرک کا ذرا جگر دیکھو، موجودہ زمانے کا مشرک، اس نے قرآن کی آیت کے مقابل روایت تراشی. جی اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اسی نور سے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، اسی نور سے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا نور سے. اور اللہ کیا کہتا ہے، آسمان کو پیدا کیا کس سے؟ ہی دخان، اندھیرے سے، ظلمت سے. اللہ کہتا ہے دھوئیں سے، دخان سے پیدا کیا. مشرک قرآن کا مقابلہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی نور سے. وہ اول ما خلق اللہ نوری، وہ روایت بے سند ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے. مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے مختلف کتابوں میں آئی ہے. پہلے مصنف عبد الرزاق کہیں نہیں ملتا تھا، اب شائع ہو چکا ہے، عام مل رہا ہے. جب مصنف عبد الرزاق آیا ہے، اب مصنف عبد الرزاق میں سرے سے روایت ہے ہی کوئی نہیں. اول ما خلق اللہ نوری، یہ روایت جس کسی نے نقل کی تو اس نے آگے حوالہ دیا مصنف عبد الرزاق کا، مصنف عبد الرزاق کا. جب مصنف عبد الرزاق پارکیٹ میں آئی ہے، اب سرے سے وہ روایت اس میں ہے ہی نہیں. لو جی روایت ہے ہی نہیں، بس شروع میں کسی ایک عالم کو کہیں غلطی لگی، کسی ایک عالم کو غلطی لگی. آخر معصوم تو انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ تو کوئی معصوم نہیں ہوتا. بہت بڑے سے بڑا علامہ ہو تو اس سے بھی کوئی لغزش بھول چوک ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے امام اور مجتہد کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. تو کسی ایک عالم سے غلطی ہوئی، اس نے یہ جو روایت پتہ نہیں کہیں سے سنی، کیا ہوا، اس نے حوالہ دیا مصنف عبد الرزاق کا. اب آئے دوسرے، انہوں نے کہا او بزرگ نے لکھا ہے لہذا سچ ہوگا، اس نے یہ دیکھا ہوگا. کس نے بھی کہا عبد الرزاق اور آیا، عبد الرزاق اور آیا، عبد الرزاق، سب مصنف عبد الرزاق کا حوالہ دیتے گئے، سمجھے. لیکن جب مصنف عبد الرزاق شائع ہو کے کتاب دنیا میں آئی، اس کے اندر سرے سے روایت ہے ہی کوئی نہیں، سمجھے. اب روایت ہے ہی کوئی نہیں، روایت کی سند ہے ہی کوئی نہیں، بے سند بات، اور ہے بھی قرآن کے خلاف، ہے بھی قرآن کے خلاف. لیکن یار لوگوں نے اس کو اپنا ایمان بنا لیا، جس کا کوئی ماخذ ہی نہیں، جس کا کوئی سر پیر ہی کوئی نہیں، اور ہے بھی قرآن کے مقابل. پر ان مشرکوں نے قسم اٹھائی ہے کہ قرآن کا مقابلہ کرنا ہے، جھوٹی روایتوں کو، قرآن کے خلاف روایتوں کو مانتے ہیں، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے. ہی دخان، وہ سمجھے، آسمان، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا اس حال میں کہ وہ کیا تھا، دخان تھا، یا تو دھواں تھا، دھوئیں سے اللہ نے پیدا کیا. ہر نور سے پیدا کرنے کی بات نہیں ہے. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ دخان جب کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی، سورج چاند بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، اور روشنی کا انتظام نہ ہو، روشنی کا انتظام نہ ہو تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں دخان یہ عدم محض کا اندھیرا تھا، عدم محض کا اندھیرا تھا، اللہ پاک نے اس سے پیدا کیا آسمان کو. اچھا جی، فقال لها وللارض، اللہ پاک نے فرمایا اس آسمان کو، لها آسمان کو، وللارض اور زمین کو، ان دونوں کو اللہ پاک نے فرمایا، یعنی ان کو حکم دیا، ان کو حکم دیا. کیا فرمایا، اتیا، آؤ تم دونوں، آؤ تم دونوں، طوعاً، خوشی سے، آؤ تم دونوں خوشی سے، او کرہن، یا ناخوشی سے. خوشی سے آؤ تمہاری مرضی، خوشی سے نہیں آتے ہو آنا پڑے گا آؤ. اللہ پاک نے آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ میری بارگاہ میں تم دونوں آؤ. اب یہ اللہ پاک نے ان کو حکم دیا ان کی شان کے مطابق، ان کے ادراک کے مطابق، ان کے ادراک کے مطابق اللہ نے ان کو حکم دیا. کالتا، وہ دونوں کہنے لگے، وہ دونوں اتینا، ہم آئے، ہم آئے. یہ ان کا کہنا، ان کا آنا ان کے شعور اور فہم کے مطابق، ان کا آنا ان کی اپنی شان کے مطابق، ان کا کہنا ان کی اپنی شان کے مطابق. وہ کہنے لگے آئے جی تائین، خوشی خوشی سے. مجبور ہونے کی کیا ضرورت ہے اللہ، ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم تو خوشی خوشی سے تیری بات مانیں گے، ہم تو خوشی سے تیری بات مانیں گے. اب یہ آیت ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے آسمان اور زمین دونوں اللہ کا حکم دونوں نے مانا، خوشی سے مانا، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی، نافرمانی نہیں کی، نافرمانی نہیں کی، خوشی سے بات کو مانا. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اللہ نے ان کو سات آسمان بنا دیا. فِي يَوْمَيْنِ، دو دن میں، یعنی دو دن کی مقدار میں. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اللہ نے ہر آسمان میں اپنا حکم بھیج دیا، ہر آسمان میں اپنا حکم بھیج دیا. یعنی اللہ پاک نے آسمانوں کے اندر فرشتے پیدا کر دیے اور فرشتوں کو امور سپرد کر دیے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے. یہ اوحا فی کل سمائن امرہا. اور ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے فرشتے پیدا کیے اور فرشتوں کو اپنے احکامات سے آگاہ کیا. اوحا فی کل سمائن امرہا، فرشتے پیدا کر کے وحی کی، یعنی اپنے احکامات سے فرشتوں کو آگاہ کیا. وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ. وَحِفْظًا، یعنی حَفِظْنَاهَا حِفْظًا، اس کی حفاظت کی، حفاظت کرنا، حفاظت کی کہ آسمان پر کوئی حادثہ نہیں آ سکتا، آسمان ختم نہیں ہو سکتا، آسمان کو جنوں سے اللہ نے محفوظ کر دیا. سمجھے، یہ توپ گولے چلاتے جائیں چلاتے جائیں، بے شک آسمان کو چاہیں کہ ہم ختم کر دیں، کر سکتے نہیں. اللہ پاک نے حفاظت کا پہرا لگا دیا ہے، اللہ پاک نے حفاظت کا پہرا لگا دیا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ کرنا ہے اس اللہ کا جس کی قدرت بھی کامل، جس کا علم بھی کامل. العزیز قدرت کامل، العلیم علم کامل، جس کی قدرت کامل ہے، علم کامل ہے، یہ سب کچھ اس اللہ پاک نے مقدر کر دیا، اندازہ کر دیا. اب یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، مکہ کا کافر بھی مانتا تھا ان کاموں کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اللہ پاک کہتے ہیں جب ان کاموں کے کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے، پھر مان لو کہ پکار کے اندر بھی اللہ کا شریک کوئی. یہ دلیل عقلی خوشی. اب ذرا نکالیے انا عرضنا الامانتا، 22 پارا، سورت احزاب، صفحہ 624 انا عرضنا الامانتا علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها اشفقن منها وحمل الانسان، بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر. فابین، انکار کر دیا انہوں نے اس کے اٹھانے سے. عام مفسرین کا جو معنی ہے پہلے وہ کرتا ہوں. آسمان و زمین پر امانت کو ہم نے پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا. فابین، انکار کر دیا انہوں نے ایہ باللہ اٹھانے سے. اللہ کہتا ہے اٹھاؤ، انہا کسی نہ اٹھانے، انکار کر دیا انہوں نے. واشفقنا منہا، ڈر گئے، امانت کو اٹھانا ہمارے لیے مشکل ہے، ڈر گئے. وہ حمل الانسان، انسان نے اٹھا لیا، انسان نے. انہو کانا ظلومن جہولا، بڑا ظالم ہے، بڑا نادان ہے. عام مفسرین یہی معنی کرتے ہیں، آسمان و زمین کو امانت دی، انکار کر دیا، نہیں مندے. اب ہے نا، انکار کر دیا اور وہ آیت ابھی پڑھ چکے ہو سورت حامیم سجدہ کی، اللہ پاک آسمان اور زمین کو کہتے ہیں آؤ، وہ کہتے ہیں اللہ ہم تیری بات مانیں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، اور یہاں ابینا انکار کر دیا. اگر یہی مانا جس طرح عام مفسرین کرتے ہیں یہ کیا جائے تو اس آیت کا اس آیت کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ٹکراؤ، تعارض ہو گیا. وہاں آسمان اور زمین انکار نہیں کرتے، کہتی ہیں اللہ ہم نے مان لیا تیرے حکم کو، ہم نافرمانی نہیں کریں گے، اور یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ انہوں نے انکار کر دیا اللہ کا حکم ماننے سے، امانت کو اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا. پھر وہ حمل آل انسان، انسان نے اٹھا لیا تو انسان نے بات مان لی، کوئی انسان نے بات، آسمان زمین انکاری ہو گئے، انسان نے اقرار کیا. اب چاہیے تھا نا انسان کو اللہ شاباش دیتا، واہ تو نے میری بات مانی، ناراضگی آسمان اور زمین پہ کرتا کہ تم نے انکار کیا. لیکن آگے دیکھو انہو کانا ظلوماً، بڑا ظالم ہو انسان، جو مانتا ہے اس کو شاباش دینے کی بجائے کیا کہا جائے؟ بڑا ظالم ہے، جہول، بڑا جاہل ہے. جس نے مانا اس پہ ناراضگی کا اظہار، حالانکہ ناراضگی کا اظہار کدھر ہونا چاہیے تھا؟ آسمان و زمین پہ. یہاں مفسرین اسی طرح مانا کرتے ہیں، پھر آگے تعویلات کرتے ہیں، کبھی کیا کبھی کیا، بات بنتی کوئی نہیں. آؤ ذرا مانا سمجھو. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کی لاکھوں رحمتیں اس مرد مومن پہ، اس آیت کو سامنے رکھا، آسمان و زمین نے نافرمانی نہیں کی، یہاں بھی کیا ہے؟ ہم نے امانت پیش کی آسمان و زمین پر، پہاڑوں پر، فابینا انکار کر دیا، آئیں یحملنا، سمجھو حملا یحمل، اس کا معنی ہوتا ہے خیانت کرنا. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی امانت میں خیانت کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا اللہ تیری بات مانیں گے، خیانت نہیں کریں گے، انکار کر دیا. یحملنا خیانت کرنے سے، کس سے انکار کر دیا؟ خیانت کرنے سے. وہ حمل ہل انسان اشفقن منا، خیانت کرنے سے ڈر گئے. وہ حمل ہل انسان یعنی خان ہل انسان، انسان نے خیانت کر دی. آسمان زمین وہ اللہ کی امانت میں خیانت کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، پر مشرق انسان، یہ ہل انسان، مخصوص انسان، الحلامات خارجی کا کافر انسان، مشرق انسان، اس مشرق انسان نے خیانت کی، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنایا. اللہ کی امانت میں اس نے کیا کی؟ خیانت کی. اللہ اس لیے کہتا ہے یہ مشرق انسان بڑا ظالم ہے، بڑا نادان ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا. چلو باقی پھر آئیں گے انشاءاللہ اس آیت سے، یہ آیت حل ہوتی ہے. چلو جی، تو آسمان اور زمین وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم اطاعت کرتے ہیں. آگے فین آرزو زجر ما تخفیف اخر تخفیف دنیاوی، فین آرزو اگر یہ اعراض کر جائیں، اگر یہ اعراض، یہ ان کے اعراض کرنے پر ناراضگی کا اظہار ہے. دلیل عقلی کا تقاضا تھا کہ مسئلہ مان لیا جاتا، اللہ کی پکار میں کسی اور کو شریک نہ بنایا جاتا، چاہیے یہ تھا. لیکن آرزو اگر پھر بھی کیا کریں؟ اعراض کریں، ان کے اعراض کرنے پر اللہ کیا کرتا ہے؟ ناراضگی کا اظہار. تو کیا بن گئی؟ زجر. وہ سمجھے کیا بن گئی؟ فائن آرزو، پھر ان کو آگے ڈرائیں دنیا کے عذاب سے، اس لیے ساتھ تخفیف دنیاوی بھی ہے. فین آرزو اگر اعراض کر جائیں، فکل تو کہہ دیجیے انذرتکم، میں نے تم کو ڈرایا، صاعقتم مثل صاعقت آدم و سمود، چیخ جس طرح چیخ آئی تھی قوم عاد اور قوم سمود پر، یعنی ایک عذاب آیا تھا چیخ کی صورت میں، اسی طرح عذاب کہیں مشرکوں تم پہ بھی نہ آ جائے. تم سے پہلے ان مشرکوں نے اعراض کیا تھا، اللہ پاک نے ان کو دنیا کے اندر تباہ کیا، عذاب دیا، عبرت حاصل کرو، تم پہ بھی کہیں عذاب نہ آ جائے. اس جاءتہم الرسل، جب ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول، آئے تھے رسول، یہ حال اجمالی، حال اجبالی، یعنی کسی کا نام لینے کے بغیر ان کے پاس رسول آئے، من بین ایدیہم و من خلفہم، آگے سے پیچھے سے، کیا مطلب؟ یعنی ہر طرح انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، آگے پیچھے سے آنا مقصد کیا ہے؟ ہر طرح سمجھانے کی کوشش کرنا، پیغمبر ہم نے بھیجے، پیغمبروں نے آ کر ان کو مسئلہ سمجھایا، ہر طرح کوشش کی، کیا مسئلہ سمجھایا؟ اللہ تعبدو الا اللہ، کہ کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے، قالو تو وہ کہنے لگے مشرک، کیا کہنے لگے؟ لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، اگر اللہ چاہتا کس چیز کو؟ ارسال الرسل، شاہ کا مفعول معذوف ہے، اگر ہمارا رب چاہتا کس چیز کو؟ ارسال الرسل، رسولوں کا بھیجنا، اگر اللہ چاہتا رسولوں کا بھیجنا تو لانزل ملائکہ، تو بھیجتا نوریوں کو، تو بھیجتا، یہ مشرکوں کا عقیدہ آ رہا ہے، قالو عقیدۃ المشرکین، مشرکوں کا عقیدہ، مشرک کا عقیدہ ہوتا ہے تم تو بشر ہو اور ہمارے نزدیک جو بشر ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، جو نبی ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا، اگر اللہ پاک نے پیغمبر بھیجنا ہوتا تو تم بشروں کو پیغمبر بنا کے بھیجتا؟ نو نو، پھر تو وہ نور کو پیغمبر بھیجتا نا، اللہ پاک نے اگر کوئی پیغمبر بھیجنا ہوتا تو نوریوں کو پیغمبر بنا کے بھیجتا، یہاں سے معلوم ہوتا ہے مشرکوں کا عقیدہ، مشرکوں کا، پہلے زمانے کا مشرک بھی کہتا تھا کہ نبی نور ہوتا ہے، نبی نور ہوتا ہے، آج کا مشرک بھی کہتا ہے نبی نور ہوتا ہے، فَإِنَّا پس بے شک ہم بما، بما لفظ ما سے مراد توحید، وہی حکم نامہ، فض اللہ مخلصین لہ الدین، یہ جو توحید کا مسئلہ ہے، ارسل تم بھی، جس توحید کے مسئلے کے ساتھ تم رسول بنا کے بھیجے گئے، تم رسول بنا کے بھیجے گئے، بما توحید، وہ توحید جس توحید کے ساتھ تم بھیجے گئے، ہم اس توحید کے کافر منکر ہیں، ہم اس توحید کو ماننے والے نہیں ہیں، کافر کیا کہنے لگے؟ جو مسئلہ توحید تم سناتے ہو نا، ہم اس مسئلہ توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ارسل تم، اس کے اوپر نیچے کہیں لکھا ہوگا بزام شما، یہ سوال کا جواب ہے، کوئی آدمی کہے وہ تو رسولوں کو رسول نہیں مانتے تھے، تو ارسل تم انہوں نے کیسا کہا، رسول بنائے گئے تم حالانکہ وہ تو رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو جواب یہ ہے کہ یہاں ارسل تم، اس سے مراد کیا ہے؟ تمہارا اپنا خیال ہے کہ تم رسول ہو، ہم تو نہیں مانتے تمہیں رسول، مشرک پیغمبروں کو رسول نہیں مانتا تھا، یہاں ارسل تم سے مراد کیا ہے؟ بزام خود، بزام شما، اپنے خیال میں، تمہارا اپنا خیال ہے کہ تم رسول ہو، جو تم رسول بن کے آئے ہو، پیغام لے کے آئے ہو توحید کا، ہم تمہارے اس پیغام توحید کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ خلاصہ حال اجمالی اللہ نے ذکر کر دیا کہ پیغمبروں کا آنا ہوا لیکن ہر زمانے کے مشرک توحید کے بھی منکر بنے، پیغمبروں کے بشر ہونے کے بھی منکر بنے، وہ سمجھے، پیغمبروں کی بشریت کا بھی انکار کیا، توحید کا بھی انکار کیا، فاما عاد، اب حال خاص قوم عاد، پہلے تھا اجمالی نام لینے کے بغیر، اب اللہ پاک مخصوص طور پہ قوم عاد کا تذکرہ کرتا ہے، فاما عاد قوم عاد، فاستکبروا فی الارض، انہوں نے زمین میں تکبر کیا، بغیر الحق ناحق، وقالو کہنے لگے من اشد منا قوا، ہم سے قوت میں زیادہ کون ہے، ہم سے قوت میں زیادہ کوئی نہیں ہے، گویا کہ یہ فاستکبروا، فاستکبروا تکبر، یہ کیا ہے؟ شقاوت کا شعبہ اول ہے، شقاوت سعادت کے مقابل شقاوت، شقاوت کا شعبہ، شعبہ اول نہیں شعبہ دوم، شعبہ دوم کیا ہے؟ ظلم بر خلق، ظلم برکر تکبر کیا مخلوق پر ظلم کیا. آگے آ رہا ہے وَقَانُوا بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ. وہ شعبہ شکاوت اول, شکاوت کا پہلا شعبہ توہین الہی, توہین انہوں نے تکبر کیا زمین میں نہ حق. وقالو کہنے لگے من اشد منا قوتن, یہ سبب کبر تکبر کرنے کا سبب کیا تھا؟ وہ کہنے لگے ہماری بڑی طاقت ہے جی, ہماری بڑی طاقت ہے جی. اولم یرو, یہ ادخال الہی, ادخال اللہ پاک اپنی طرف سے ایک جملہ داخل کرتا ہے واقعہ کے اندر, کیا وہ نہیں سمجھتے کہ ان اللہ الذی خلقہم, جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے, ہوا اشد منہم قوا, اللہ ان سے زیادہ زیادہ قوت والا ہے. کیا انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کی قوت سب سے زیادہ ہے, اللہ کی قوت. وکانو بآیاتنا یجحدون, یہ شکاوت کا شعبہ اول, وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. یجحدون انادن, اناد کرتے ہوئے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. فارسلنا, فارسلنا تو ہم نے بھیجا ان پر ہوا کو, ہم نے ان کو بھیجا. اللہ پاک کہتا ہے کوئی زیادہ بڑی چیز نہیں ہوا, دعویٰ ان کا بہت بڑا تھا, تو ہم نے معمولی سی چیز ہوا بھیج کے ان کو تباہ کر دیا, ہوا بھیج کے ہم نے تباہ کر دیا. فارسلنا علیہم ریحاً, ہم نے بھیجا ان پر ہوا کو, سرسرن تند و تیز, فی ایام, کئی دنوں میں یہ ہوا آتی رہی تند و تیز طوفان کی صورت میں. فی ایام, چند دنوں میں, نحسات, منحوس, منحوس دنوں میں, نحسات سمجھو دنوں کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی, زمانے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی. یہاں نحسات عبداللہ ابن عباس اس کا معنی کرتے ہیں متتابعات, چند دنوں میں, نحسات بمانا متتابعات پے در پے متواتر, چند دن, نحسات بمانا کس کے ہے متواتر, متواتر چند دن ہوا چلتی رہی, متواتر چند دن ہوا چلتی رہی. یہ ایک جواب. دوسرا جواب, یہ عبداللہ ابن عباس مجاہد تابعی یہ نقل کرتے ہیں, تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے, قتادہ تابعی بھی یہی معنی کرتا ہے, بحر المحیط میں موجود ہے. تو نحسات کا پہلا معنی کہ نحسات سے مراد کیا ہے, پے در پے متواتر متتابعات. دوسرا جواب, دوسرا جواب یہ ہے زمانے کے اندر کوئی نوست نہیں ہوتی, بات ٹھیک ہے, لیکن مصیبت کا دن جب آئے تو لوگ مصیبت کے دنوں کو نحوست کے دن کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں. دن میں تو نحوست کوئی نہیں ہوتی, لیکن مصیبت کے دنوں کو, مصیبت کے دنوں کو عام طور پہ منحوس دن شمار کیا جاتا ہے, اس لیے لفظ نحسات کہا گیا. اچھا جی, تیسرا جواب, جواب یہ ہے نحسات فی حق کے ہم, ویسے تو زمانے میں کوئی نحوست نہیں, لیکن جن لوگوں کے لیے مصیبت آ جائے ان کے لیے گویا کہ وہ وقت کیا بن گیا, بدبختی کا وقت بن گیا. تو نحسات فی حق کے ہم, ان کے حق میں نحوست پیدا ہو گئی, زمانے کے اندر کوئی نحوست نہیں تھی. چلو جی, لنذیقہم, ہم نے یہ عذاب بھیجا تاکہ چکھائیں ان کو عذاب الخزی, رسوائی کا عذاب, فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں, ولا عذاب الآخرت اخزا, اور البتہ آخرت کا عذاب اخزا زیادہ رسوا کن. ولا عذاب الآخرہ, نتیجہ اخروی, نتیجہ اخروی. یہ فارسلنا علیہم, یہ نتیجہ دنیاوی, نتیجہ دنیاوی, یہ آگے آگے نتیجہ اخروی, آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہوگا. فہم لا ینصرون, اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. نفی شفاعت, یعنی جن معبودوں کو پکارا کرتے ہیں کہ فلاں چھڑا لے گا, چھڑا لے گا, جب اللہ پکڑے گا پھر کوئی چھڑا سکنے والا نہیں ہوگا. وہ اما سمود, یہ حال خاص قوم سمود, پہلے آل خاص قوم عاد، اب آگے آل خاص قوم سمود. اما سمود فہدیناہم، ہم نے ان کو حق کا رستہ بتلایا، ہدیناہم بذریعہ پیغمبر، بذریعہ پیغمبر، ہدیناہم الی الحق، ہدیناہم الی الحق، حق کا رستہ ہم نے ان کو بتایا بذریعہ پیغمبر. لیکن فاستحبوا العمیٰ، پسند کیا انہوں نے اندھا پن، اندھا رہنا، گمراہی، علی الہدا، ہدایت پر. ہم نے ہدایت بتائی لیکن انہوں نے ہدایت پر ترجیح دی گمراہی کو. فآخذتهم صاعقۃ العذاب الہون، بس پکڑ لیا ان کو رسوا کن عذاب کی چیخ نے، صاعقۃ العذاب الہون، رسوا کن عذاب کی چیخ نے ان کو پکڑ لیا. کیوں؟ بما، سبب عذاب. کیوں؟ بوجہ اس کے جو وہ کرتے تھے. بما من الشرک، تفسیر خازن، بوجہ اس شرک کے جو وہ کرتے تھے، اس شرک کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کو تباہ کر دیا، ان پر اللہ پاک نے عذاب بھیجا. یہ قوم سمود اور قوم عاد، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ قوم عاد نے سنا ہی نہیں، اور قوم سمود انہوں نے سن کر گمراہی کو ترجیح دی، وہ سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوئے، اور یہ سن کر پھر ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے، یہ اس طرح ہے جس طرح فرعون کے بارے میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، انا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغا، یفرط علینا، زیادتی کرے، سنے ہی نہیں، اور یطغا، سرکشی کرے، یعنی سن کر پھر نہ مانے، سن کر پھر نہ مانے. فرماتے تھے اسی طرح ہے یہ، یفرط علینا، یہ ایسے ہے جیسے قوم عاد، اور یطغا ایسے ہے جیسے قوم سمود. اچھا جی، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، چلو کل انشاءاللہ.